NPO Radio 1. Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk wordt Rassemblement National volgens de exit poll de grootste. Rassemblement gaat aan kop met 34% van de stemmen. Daarna het linkse blok met 28% van de stemmen. En de partij van Macron wordt derde met iets meer dan 20%. De leider van Rassemblement, Marine Le Pen, zegt dat de democratie heeft gesproken. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé. Et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Ja, effacé, weggevaagd. Frankrijk heeft Rassemblement National op kop geplaatst en het blok van Macron weggevaagd, zei ze. We gaan naar correspondent Frank Renaud in Parijs. Wat heeft ze nog meer gezegd, Frank? Nou, Le Pen heeft als eerste een toespraak gehouden. Het was een echte overwinningstoespraak, hoorde je ook natuurlijk wel. Met veel gejuich in de zaal, want het is voor het eerste keer in de geschiedenis dat die rechtsradicale partij van Marine Le Pen een ronde van Franse parlementsverkiezingen wint. Dus dat is echt een doorbraak. Zij zei dat de Fransen het tijd vonden om na 7 jaar de bladzijde van Macron om te slaan, dat een nieuw tijdperk aanbreekt. Ook Jordan Bardella, dat is de beoogde premier van Marine Le Pen, hè, die de lijst trok deze verkiezingen. Hij zei, de Fransen willen verandering. Alles is mogelijk nu. Ik wil premier worden, zei Bardella. En Marine Le Pen voegde er nog aan toe dat ze absoluut bij de tweede ronde, ook die over een week wordt gehouden, de tweede stemronde, dat de partij de absolute meerderheid zal halen, zodat ze ook meer dan de helft van de zetels in het parlement hebben en gewoon hun beleid kunnen gaan uitvoeren. Ja, zijn er verder nog reacties, behalve uit de gelederen van Rassemblement National, de overige partijen? Absoluut hoor, alle partijen zijn op dit moment al aan het reageren. En eigenlijk de belangrijkste reactie komt van zowel president Macron als linkse politici, want die roepen de kiezers allemaal op om de handen ineen te slaan tegen de Rassemblement National. Zij zeggen, we moeten één blok vormen bij die tweede stemronde over een week, dat er één groot blok van alle partijen tegen de RN staat, zodat Marine Le Pen die tweede ronde niet gaat winnen. Wat zogeheten cordon sanitaire is dat. Er vormen een blok rondom de partij van Marine Le Pen. Olivier Faure reageerde ook nog. Dat is de voorman van de Franse socialisten, die deel uitmaken van dat linkse blok. Hij zei, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog kan radicaal rechts Frankrijk gaan regeren. En dat is niet voor niks natuurlijk dat hij de link legt met de Tweede Wereldoorlog. Want dat is ook bedoeld om de kiezers op te roepen om straks vooral ook tegen de partij van Marine Le Pen te stemmen bij een die blok tweede te vormen. Ja, ja. Mélenchon, dat is de man van Verenigd Links, hè, die heeft ook nog iets gezegd daarover. Die zei dat als het departement, als in het departement doorgaan naar de tweede ronde als derde partij, het wordt een beetje ingewikkeld dan, is een moeilijk systeem in Frankrijk vanuit Nederlands perspectief, ja, dan stappen hun kandidaten uit de race. Kan dat iets betekenen in die tweede ronde volgende week? Ja, absoluut. Wat Mélenchon zegt is wel belangrijk inderdaad. En hij heeft een belangrijke positie binnen dat linkse blok ook. Hij zegt, als wij derde staan in een bepaald kiesdistrict, dan trekken wij terug, zodat er eigenlijk nog maar twee partijen overblijven die tegenover elkaar staan. Dat zal vaak dus de partij van Macron zijn en de partij van Marine Le Pen. En dat bedoelt hij mee dat die linkse kiezers die eigenlijk op zijn partij hadden gestemd, dan maar op Macron moeten stemmen. Dat wilde hij natuurlijk niet met zoveel woorden zeggen. Maar als je je eigen partij terugtrekt, dan roep je ze eigenlijk op om tegen Marine Le Pen te gaan stemmen. En dat is ook een belangrijke oproep die past binnen die andere stemmen links die dat zeggen, dat moet gebeuren. En wat ook president Macron vanavond zegt, hè, vorm één blok tegen de Rassemblement National nu. Ja, is dat niet een enorm electoraal risico? Want je hebt natuurlijk de stemmers die principieel stemmen en de stemmers die strategisch stemmen. Het is een groot risico wat Macron neemt. En in het verleden heeft hij dat ook al geprobeerd door de Rassemblement National als extremistische partij weggezet. Toen luisterden de kiezers niet. Kijk naar de uitslag vanavond. Hè. Die partij van Le Pen wint groot. Het is nu afwachten wat de kiezers gaan doen. Vroeger werkte het cordon sanitair wel heel vaak. Als andere partijen de krachten bundelen tegen de Rassemblement National, betekent dat vaak inderdaad dat de Rassemblement National verloor, omdat ze niet opgewassen tegen al die partijen samen. Maar willen de kiezers dat nog steeds? Zijn ze nog steeds bereid een blok te vormen? Het lijkt er steeds minder op, want steeds meer kiezers stemmen uit overtuiging op de partij van Le Pen, omdat ze het echt eens zijn met de ideeën en niet meer uit protest. Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. We gaan nog even schakelen met verslaggever Matthijs van der Wiel. Die is in het departement Gironde bij een lokale bijeenkomst van de partij van Le Pen, de grote winnaar Rassemblement National. Matthijs, een uur geleden hoorden we veel gejuich bij jou toen de exit polls bekend werden gemaakt. Is die uitslag al een beetje ingedaald daar bij jou? Ja, en ik heb ook wat mensen kunnen spreken. Officials van deze partij hier in deze streek. En die zeggen, kijk, precies wat Frank eigenlijk net ook zei. Wij hebben nu kiezers die niet meer op ons stemmen om een statement af te geven, omdat ze het niet eens zijn met de zittende macht. Mensen kiezen nu voor ons omdat ze perspectief zien. Ze zien dat wij een regering kunnen en willen gaan vormen volgende week, zondag, na de tweede ronde. En ze zijn ervan overtuigd dat wij dat kunnen. Het is een heel andere soort stem. En waar je het net met Frank over had, die oproep van zowel Macron als van het linkse blok om de handen in één te slaan, om samen een front te vormen tegen deze partij. Daarvan zeggen ze hier, dat gaat niet meer werken. Kiezers laten zich niet meer vertellen wat ze moeten doen. En zeker niet door deze president Macron. Dat geeft ze veel vertrouwen dat ze volgende week echt kunnen winnen in heel veel van die 577 kiesdistricten. Nou, de mensen hier die zijn vooral bezig met de 12 kiesdistricten in deze streek. Ze hadden 2 zetels in handen. En die lijken ze sowieso in handen te houden. Want voor 1 van die zetels, daar zit een mevrouw, een Kamerlid, dat nu al 54% van de stemmen heeft gekregen bij de eerste ronde. En dat betekent dat in haar district er geen tweede ronde komt. Dat is ook een unieke prestatie voor deze partij. Zij gaat dus in 1 keer door naar het parlement. Geen tweede ronde in haar district. De zetel van de andere zetel die ze hadden in handen van een wijnboer die ooit 2 weken is geschorst geweest uit de Franse Tweede Kamer vanwege racistische opmerkingen. Die lijkt ook af te stevenen op een overwinning zonder tweede ronde, want die staat ook ruim boven de 50% bij voorlopige tellingen. En verder houdt iedereen hier zijn ogen op telefoontjes, op laptops die ze bij zich hebben, om alle uitslagen uit alle dorpen en steden bij elkaar op te tellen, om te kijken hoeveel zetels het ze gaat lukken om binnen te slepen. Ja, even om het een beetje duidelijk te krijgen, dat departement Gironde waar je bent, wat is dat voor een departement? Ter vergelijking, wat bij de vorige verkiezingen, welke partij werd toen de grootste? Het is een departement met 1 hele grote stad, Bordeaux, die altijd links stemt met een burgemeester van De Groene. En verder atypisch, want rondom daar op het platteland, in de wijndorpen, daar wordt massaal op Rassemblement National gestemd. 97% van de gemeenten, daar waren ze de grootste geworden bij de Europese verkiezingen. Soms met inderdaad meer dan 50%. En dat voor een streek die traditioneel vroeger links was, echt links stemde, maar die dus later Macron steunde en nu een ruk naar rechts lijkt te maken. Rassemblement National maakt hier grote winsten, wat vroeger hier ondenkbaar was. Dus exemplarisch in zekere zin voor wat er in heel Frankrijk gebeurt, zou je kunnen zeggen, daar in dat departement. Dankjewel, Matthijs van der Wiel, in het departement Gironde dus, bij Rassemblement National, de partij die de grootste wordt volgens de exit poll. Tot zover onze berichtgeving over de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Er gebeurde nog meer vandaag. Een dag voor de herdenking slavernijverleden hebben de gemeenten Arnhem en Dordrecht excuus aangeboden voor de betrokkenheid bij de slavernij. Arnhemse burgemeester Marcouch zei dat het stadsbestuur rechtstreeks betrokken was bij het exploiteren van een onmenselijk economisch systeem. Een 17e-eeuwse voorganger van Marcouch hielp bij de oprichting van de West-Indische Compagnie. Dordrecht onderzoekt de eigen betrokkenheid bij slavernij, maar nu al staat vast dat de rol van het stadsbestuur aanzienlijk en specifiek was, dat zei burgemeester Kolf. Op het EK voetbal heeft Engeland in de 8e finale Slowakije met 2-1 uitgeschakeld. In de reguliere speeltijd stond Slowakije lange tijd op 0-1 voorsprong door een doelpunt van Ivan Schrans. Maar diep in blessuretijd maakte Engeland met een omhaal van Jude Bellingham gelijk. In de verlenging kopte Harry Kane de 2-1 binnen. Engeland speelt zaterdag in de kwartfinales tegen Zwitserland. En dan het weer nog. Vanuit het westen enkele buien. Het is een graad of 20. Of het was een graad of 20 vandaag. Vanavond en vannacht ook een enkele bui bij een graad of 12. Morgen buien, maar ook wat zon. Er staat vrij veel wind. En het wordt een graad of 18. Ster. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog 1 dag om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Gefeliciteerd. Met? Jij zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. En wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En vanavond hoor je ook hier weer mooie en inspirerende verhalen. Het EK is in volle gang en veel mensen doen mee aan een poeltje. Wie wordt de winnaar? Met welke scores winnen de teams? En wie is topscorer? Meestal zetten mensen zo'n 10 euro in, maar online gaan er vaak veel grotere bedragen in om. En als je dan niet wint, kan dat soms leiden tot grote schulden. En zeker bij jongeren kunnen die schulden tot grote problemen leiden. Ik bespreek straks met ervaringsdeskundige Laila Badoula welke impact schulden kunnen hebben op jonge levens en hoe je eruit moet komen. En morgen gaat de nieuwe wet seksuele misdrijven in werking. Deze wet betekent dat straatintimidatie vanaf morgen ook strafbaar is. Dat was het dus nog niet. Met deze wet worden slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag beter beschermd. Cindy de Koning, politieagent en landelijk boegbeeld seksuele intimidatie, schuift straks aan bij mij om te vertellen over de impact van deze nieuwe regelgeving. Maar er is natuurlijk ook nog het EK die nu bezig is. Spanje speelt momenteel tegen Georgië. Wedstrijd is net begonnen. Mark Kloostra, hoe gaat het daar? Spanje is 11 minuten lang herenmeester tegen Georgië. Maar de meeste gokkers zullen dat ook wel voorspeld hebben. Een overwinning van de Spanjaarden tegen het kleine Georgië. Dat echt een volksfeest had toen het van Portugal won. En daardoor in deze ronde terecht is gekomen. Maar ja, als hij dan tegen Spanje moet. De ploeg die het best presteert tot nu toe. En de meeste indruk maakt tot nu toe op dit EK. Dan wordt het wel een heel lastig karwei voor het kleine Georgië. Spanje, heer en meester, veel druk naar voren, een aantal kansen gehad. De beste was voor Carvajal, die in de korte hoek na de eerste paal kwam, goed kopte. Maar keeper Mamardashvili lag in zijn baan van de kopbal. En kon daarmee die kopbal verhinderen dat het een doelpunt werd. Dat is wat ik wilde zeggen. Maar Spanje zet aan, Spanje krijgt kansen. En Spanje moet eigenlijk al lang hebben gescoord, maar dat hebben ze nog niet gedaan. 0-0 na 12 minuten spelen. Morgen is het 1 juli en dat betekent voor veel mensen feest. We vieren namelijk Kitty Kotti. Kitty Kotti betekent in het Surinaams ketenen gebroken, waarmee verwezen wordt naar de afschaffing van de slavernij. Maar niet iedereen is bekend met deze feestdag. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van de Nederlanders echt goed weet wat Kitty Kotti is. Daarom heeft Omroep Zwart de Kitty Kotti-route in het leven geroepen. Een platform waar je alle ins en outs over dit onderwerp kan vinden. En dit is allemaal gedaan onder leiding van Joe en Dawson. Joanne, welkom. Hallo, Mandy. Hallo, wat fijn dat je er bent. Een groot deel van de Nederlandse samenleving weet dus niet precies wat Kitty Kotti is. Waarom is het morgen zo'n belangrijke dag? Nou, morgen 1 juli markeert eigenlijk de dag dat de slavernij officieel is afgeschaft in de voormalig Nederlandse koloniën, destijds Suriname en de Nederlandse Antillen. Dat vond plaats in 1863, maar ja, slaven hebben nog 10 jaar langer door moeten werken tot 1873. Dus dit jaar is het 151 jaar geleden. En het is een hele belangrijke dag. Het is een herdenkingsdag, maar het is ook een viering. Vieren natuurlijk de afschaffing, maar we herdenken ook het slavernijverleden. En zoals je net al aangaf, is het een dag die voor een groep mensen in Nederland en daarbuiten wel bekend is, maar nog lang niet bij iedereen. Nee. Ja. En voor wie zou je zeggen dat deze dag is? Dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat het een dag is voor iedereen die zowel verbonden is met Nederland als met de voormalige koloniën van Nederland. Nederland heeft natuurlijk diverse koloniën gehad. En morgen is het eigenlijk een dag voor de koloniën Suriname en het voormalig Caribisch Koninkrijk. Maar ik denk dat het een dag is die veel mensen bij elkaar kan brengen. Het is een gedeelde geschiedenis waar we bij stilstaan. En dat geldt dus zowel voor witte Nederlanders als voor niet-witte Nederlanders. Ja. Ja. En eigenlijk zou je zeggen, echt voor iedereen die misschien in Nederland woont. Ik las ook een stuk van Carmen Felix in het Parool. Een Indonesische Nederlandse. Die ook aangaf dat zij het eigenlijk heel belangrijk vindt dat ook mensen die geschiedenis hebben in Indië of in Indonesië, dat het eigenlijk ook voor hun een hele belangrijke dag zou zijn. Omdat Nederland daar natuurlijk ook, nou ja, hoe zeg ik dat netjes, huis heeft gehouden. Flink, ja. Ja. Ja, dus in dat opzicht is het eigenlijk voor veel meer dan de zwarte Nederlanders, wat mensen nu misschien toch nog wel een beetje denken. Precies, ja. Ja, nee, dat zeg je heel goed. Ja. Stel je voor, je hebt nog nooit iets bezocht wat met Kitty Kottie te maken heeft. Zou je een beetje kunnen omschrijven hoe het er morgen aan toe gaat? Er zijn heel veel evenementen. Hoe ziet het er een beetje uit? Nou, er is verrassend genoeg, maar ook heel blij verrast om te zien dat er heel veel te doen is. Niet alleen maar op 1 juli morgen, maar echt de afgelopen maand hebben er ontzettend veel activiteiten en evenementen plaatsgevonden. Morgen is eigenlijk kers op de taart. 1 juli is er in heel Nederland, in alle provincies, is er van alles te doen. Van Groningen tot Zeeland, Overijssel. Echt in alle provincies is er wat te doen. De een heeft een herdenking, een officiële herdenking, waar kransen worden gelegd. Een ander heeft een combinatie van een herdenking met daarna een grote viering, een festival. Maar er zijn ook heel veel lezingen, er zijn wandeltochten. Er zijn panels, er zijn workshops. Ook voor kinderen is er ontzettend veel te doen. Dus ook voor families. Het is echt voor alle leeftijden. Dus op de Kitty Kottie route hebben we ook ontzettend veel verschillende activiteiten gezien. En dat vind ik echt heel mooi om te zien. Ja. Je kan ook gaan eten. Die staat ook op de route. Je kan Heer Heri gaan eten. Je kan Heer Heri gaan eten, jazeker. Kun je vertellen wat dat is? Ja, zeker. Heer Heri is een gerecht. Dat bestaat uit je kan het voornamelijk met zoute vis. Dus met bakkeljauw kan je het eten. Daar zit dan zoete aardappel bij, gekookte banaan, cassave, verschillende soorten aardappels. Ook een roze paarse aardappel. Ik weet even niet meer de precieze naam daarvan, maar die is ook heel lekker. Maar los van dat het een lekker gerecht is, is het ook een gerecht met heel veel geschiedenis, met een verhaal. Dat stamt uit de slavernij. En dat is ook waarom het morgen zowel veel gegeten wordt, maar ook echt uitgedeeld wordt. Ik weet dat Vriheer Heri echt aan het zwoegen is geweest de afgelopen dagen in de keuken. En die gaan maaltijden uitdelen in het hele land. Ja. Dat is iets wat ze volgens mij dit jaar voor de vijfde keer op een rij gaan doen. Ja. Dus dat moeten mensen zeker opzoeken. Als je het nog nooit hebt gegeten, ga dat vooral opzoeken. Ik begrijp dat ik even naar Mark moet. Mark, wat is er daar gebeurd? Heeft Spanje gescoord? Nee, Georgië heeft gescoord. Nee, een ware sensatie. Een spectaculaire voorsprong voor Georgië in minuut 18. Het zoveelste eigen doelpunt van dit EK. Het is verdediger Lenormand die een voorzet van Kakabatse achter zijn eigen keeper loopt en daarmee de 1-0 voor Georgië per ongeluk maakt. Wat een spektakelstuk is deze wedstrijd als het gaat om het scorebord. Want 18 minuten lang had Spanje de bal, had Spanje kansen en was er druk vooruit richting het Georgië-doel. Ze komen er één keer uit en dan gaat hij ook nog eens heel ongelukkig in het eigen doel. 1-0 voor Georgië. Waar zijn we naar aan het kijken? Spanje achter. Mark helemaal enthousiast. We hadden het net zojuist met Joanne Dawson, die bij mij in de studio is, over de Kitty Kotti route. En we hadden het zojuist over eten, dat mensen morgen hier hering kunnen gaan eten. Maar als we het over Kitty Kotti hebben, dan moeten we het ook hebben over de ontbrekende bladzijde die dit jaar is toegevoegd. Wat is de ontbrekende bladzijde precies? De ontbrekende bladzijde is een initiatief vanuit Omroep Zwart. Het is een educatief hulpmiddel voor docenten in het voortgezet onderwijs. Om het gesprek met hun scholieren aan te gaan over het onderwerp slavernijverleden. En zoals de titel van dit initiatief al wil zeggen, het is de ontbrekende bladzijde in de geschiedenisboeken. Want ja, dit is een onderwerp waar vele geschiedenisdocenten gewoon vanaf blijven. Niet alleen omdat het soms helemaal niet of met 3-4 regels in de geschiedenisboeken wordt benoemd. Maar het hele verhaal ontbreekt gewoon. En het is een bepaalde gevoeligheid waar blijkbaar docenten ook een beetje schuchter over zijn en niet zo goed weten hoe dit onderwerp nou aan te snijden met scholieren. En dus blijven ze er vaak vanaf. Ja. Dus de ontbrekende bladzijde is eigenlijk een helpende hand, een hulpmiddel om dit onderwerp bespreekbaar te maken. En hoe wordt het tot nu toe ontvangen door docenten? Nou, heel goed. Ik heb begrepen dat ze begonnen zijn met een dag in Den Haag, geloof ik, waar ze op school zijn geweest met de geschiedenisleraar. Daar is Gerda Havertong, die is ook de ambassadeur voor dit project. Die is daar langs geweest in de klas en die heeft met de leerlingen de ontbrekende bladzijde een beetje uitgeplozen en gekeken van, goh, hoe reageert de jeugd hierop? En natuurlijk heb je dan te maken met pubers die een beetje achterover zitten. Maar gaandeweg in de les merkten ze echt wel van, oh, er is echt wel interesse voor. En het is ook iets waar ze misschien in het begin verlegen over zijn, maar ze hebben er zoveel vragen over waar eigenlijk nooit ruimte voor is om ze te stellen. En dit was eigenlijk voor het eerst dat ze die vragen wel konden stellen en dat er echt een dialoog op gang kwam. Die heel verrassend en positief is geweest. Wat goed. Ja. Wat goed. Hoe ziet jou en jullie er morgen uit? Wat ga jij doen? Morgen 1 juli begin ik met Free Heer Heri. Ik ga eens even kijken op welke locatie ik een maaltijd ga ophalen voor het gezin, voor mijn gezin. Mijn partner is zelf van Kaapverdiaanse afkomst, maar die heeft ook heel veel interesse altijd voor verschillende culturen. Dus ook met hem ga ik lekker Heer Heri eten, misschien ook wel met hem hierover kletsen. En daarna waarschijnlijk naar het Museumplein. Daar is voor alles te doen. Er is ook een hele mooie performance gepland in de middag. Dus daar ga ik zeker naartoe. Dan zie ik je misschien morgen op het Museumplein. Ja, leuk. Fijn dat je er was. En zit jij nu te luisteren en denk je, nou, ik wil morgen ook wel echt even hier Heri eten en feest vieren. Check dan dus kittykottiroute.nl. Zodat je met gemak de leukste events bij jou in de buurt kan vinden. En jezelf ook een beetje kan inlezen. Straks hoor je hier nog een column van Jerimo op mijn voicemail over de diepere laag van Kitty Kotti. Na Redemption Song van Bob Marley. I'm there to guide. is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Jerry Mao is spoken word artist en een van de columnisten die graag een bericht achterlaat op mijn voicemail. Vanavond is dat een korte, maar belangrijke geschiedenisles. Zodra wij verhalen met elkaar delen, zullen we merken dat er meer gelijkenissen zijn dan verschillen. Ik ging al een aantal jaren naar Kitty Kotti, voordat ik erachter kwam dat wij Molukkers ook een eigen geschiedenis hebben met de Nederlandse slavernij. Ik leerde over de genocide op de Banda-eilanden, om het monopolie van de nootmuskaat, waarbij gouverneur-generaal J.P. Koen het eiland van Lontor, oftewel Banda Besar, grotendeels ontvolkte en de lokale bevolking verving door tot slaaf gemaakte. Deze moesten werken op perken, nootmuskaatplantages, die in bezit waren van Perkeniers, de plantage-eigenaar. En zo ontstond de eerste plantage- en slavensamenleving in het door Nederlands gecontroleerd gebied. Waarom weten wij dit niet? Waarom weet ik dit niet? Ik ben Moluks. Zo heeft Kitty Kotti van mij diepere lagen gekregen. Ik ben erachter gekomen dat de Oost en West geen op zichzelf staande entiteiten zijn en dat deze twee werelddelen, hoe ver van elkaar, altijd verbonden zijn geweest. Dus blijf verhalen met elkaar delen, zodat we meer over en van elkaar kunnen leren. Jeroen van der Kan is zojuist even aangeschoven. Jij gaat ons even updaten over de situatie in Frankrijk, de verkiezingen. Ja, dat klopt. De rechtsradicale Rassemblement National lijkt de grootste partij te worden bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk. In de exit polls staat de partij van Marine Le Pen op 34% van de stemmen. Reden voor vreugde dus bij haar partij. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé. Et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête. En ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Ja, Frankrijk heeft Rassemblement National op kop geplaatst en het blok van Macron weggevaagd, zei Le Pen. Ook PVV-leider Wilders heeft Le Pen op X inmiddels gefeliciteerd met haar overwinning. Macrons partij kwam namelijk als derde partij binnen in de exit poll met iets meer dan 20%. De tweede plek is voor Verenigd Links met 28%. En beide blokken kwamen met een opvallende reactie, vertelt correspondent Frank Renaud. De belangrijkste reactie komt van zowel president Macron als linkse politici, want die roepen de kiezers allemaal op om de handen ineen te slaan tegen de Rassemblement National. Zij zeggen, we moeten één blok vormen bij die tweede stemronde over een week, dat er één groot blok van alle partijen tegen de RN staat, zodat Marine Le Pen die tweede ronde niet gaat winnen. Wat zogeheten cordon sanitaire is dat. Er vormen een blok rondom de partij van Marine Le Pen. Volgende week zondag, op 7 juli dus, is de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Met Mandy. Grote zorgen over jongeren met schulden. Meer jongeren met schulden. Jongeren met schulden, een maatschappelijk probleem. Dit is een greep uit de krantenkoppen van afgelopen weken. Genoemde boosdoeners zijn onder andere de betaal-later-mogelijkheden van Klarna en Riverty. En de zorgen zijn duidelijk groot, maar hoe lossen we dit op? Stichting Ons Bank helpt jongeren die in de schulden zitten eruit te komen. Laila Badoula klopte 5 jaar geleden op 19-jarige leeftijd aan bij de stichting en zet zich nu actief in om andere jongeren te helpen. Laila, welkom. Dank je wel. Wat was jouw situatie toen jij aanklopte bij Ons Bank? Ik zat toen eigenlijk denk ik al 3/4 jaar wel echt in de schulden. En het begon eigenlijk bij de zorgverzekering voor mij. Als in, wat begon daar dan precies? Eigenlijk betaalde ik mijn zorgverzekering destijds niet. Toen begonnen eigenlijk de schulden op te lopen. Ik woonde destijds ook niet meer thuis. Dus ik kreeg toen ook mijn brieven niet binnen. Dus ik wist helemaal niet wat er aan de hand was eigenlijk. Ja, dus zo is het eigenlijk erger geworden zonder dat je er erg in had. Precies. Ja. En hoe ben je dan uiteindelijk bij Ons Bank terechtgekomen? Dat is eigenlijk via een vriendin geweest. Die zat zelf ook in de schulden. En die zei op een gegeven moment van, ja, ik ben het artikel tegengekomen. Misschien kan jij je ook wel aanmelden. En dat heb ik toen gedaan. Zij had dus een artikel gezien over ons bank die mensen kon helpen? Of, ja, ze had iets in de krant gelezen erover. Ja, ja. Dus toen heb jij contact met ze opgezocht. Ja. Oké, want er zijn ook veel gemeenten die initiatieven hebben om mensen uit schulden te helpen. Waarom lukt het daar niet zo goed? Want tot nu toe gaat dat eigenlijk niet zo heel erg goed. Nou, ik kreeg bij de gemeente zelf te horen dat mijn schulden te laag waren bijvoorbeeld. Dus dat ze me gewoon niet konden helpen. Plus heel vaak hebben ze gewoon te weinig mensen, waardoor je echt van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Of je dossier wordt gewoon verder eigenlijk gegooid naar een ander persoon. En zo gaan ze eigenlijk continu om met mensen die in schulden zitten, die eigenlijk al in een hele stresssituatie zitten. En dat is heel erg lastig. Ja, dus dat was daar dan jouw probleem. Hoe ben je uiteindelijk dan zelf uit de schulden gekomen? Ik ben met mijn laatste loodjes bezig. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar Stichting Ons Bank heeft wel ervoor kunnen zorgen dat eigenlijk alles weer in kaart gebracht kon worden. Dus dat ik precies wist van wat zijn mijn inkomen, uitgaven, waar liggen mijn schulden überhaupt. En dat je dat eigenlijk met een schuldrustcoach die we dan daar hebben, dat kan aanpakken. Ja, en wat doet zo'n coach dan precies? Een schuldrustcoach is iemand die ook in het werkveld zelf werkt. Dus die weet er zelf natuurlijk van alles van. En die zorgt er echt voor dat je eigenlijk weer een overzicht kan krijgen over je financiën, maar ook gewoon je inkomen en uitgaven. Ja, was dat het bij jou ook? Dat je, want je zei al, die brieven ontving je niet meer. Ja. Je had eigenlijk geen idee dat het echt het overzicht was wat je eigenlijk gewoon niet meer had? Nee, klopt. Maar ja, je moet je ook voorstellen dat als je dus echt een tijd niet meer je post hebt geopend, dat je dus een stapel met post voor je neus hebt die super bang, super eng is. Want ja, het zijn gewoon grote bedragen waar ze het ineens over hebben. En dan ben je 19 jaar en dat kan je niet zomaar ophoesten. Dus daar schrik je natuurlijk helemaal rot van. Ja. Is er naast angst ook een ander gevoel wat er heel erg bij gepaard gaat, waardoor het heel lastig is om over te praten? Ja, schaamte. Ja? Ja, zeker. In het begin dat ik echt in de schulden raakte, dat durf je natuurlijk niet te zeggen. Het is niet dat je dat vrolijk vertelt aan de familietafel van hey, ik heb schulden. Dus ja, dat is zeker wel daaraan bijgedragen. En je bent nu ervaringsdeskundige adviseur. Ja. Merk jij bij andere jongeren die je begeleidt dat zij die gevoelens die jij nu omschrijft, die je ook had, herkennen zij die ook? Hebben zij dat ook? Ik merk het wel met verdere ervaringsdeskundigen samen. Dan hebben we het daar wel eens over. Mm-hmm. En nou ja, je merkt ook wel dat sommigen bijvoorbeeld helemaal niet bijvoorbeeld voor de radio zouden durven praten. Of ja, eigenlijk hun verhaal daarin niet durven te delen. Omdat het gewoon, ja, er heerst zo'n taboe daarop. Ja, toch wel? Ja, ja, zeker. Nou ja, toch zit jij hier wel zeker over te praten. Dus jij hebt al wel bepaalde stappen genomen. Ik zei het in de intro al. Tegenwoordig heb je best wel veel afterpay-achtige instanties. Je hebt Klarna. Allemaal manieren waarop je nu allerlei dingen kan kopen, in termijnen kan betalen. En dat is ook een van de grote redenen dat vooral jonge mensen in de schulden komen. Zou dat niet iets zijn wat verboden zou moeten worden voor jongeren? Of dat er dan een soort leeftijd aan zit dat je ouder moet zijn voordat je er gebruik van kan maken? Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat dat zeker handig zou zijn. Ik denk dat als je zo jong bent, de helft zit nog echt in de puberteit als hij 18 is. Die denkt nog hartstikke zwart-wit na. En denkt ook, nou ja, ik dacht ook toen ik 18 was dat ik de wereld aankom. Want je bent 18 en je mag ineens van alles. Dus zo'n grote verantwoordelijkheid zou niet mogen en kunnen. Dat is, ja, ik denk dat je 25 zou moeten zijn. Voordat je, het is eigenlijk bijna een lening waar je dan inderdaad aan vastzit, zonder dat je het misschien echt heel goed door hebt. Ja, en het wordt overal ook gepromoot. Ja, totaal. Echt voor van alles. Voor kleine bedragen, wat dan opeens heel hoog op kan lopen. Ja, of zelfs voor concerten. Ja. Wat zou jij jongeren meegeven die nu met schulden lopen? Trek aan de bel sowieso. Zoek de instanties op. Als het niet via de gemeentes lukt. Er zijn genoeg instanties buiten gemeentes om. Probeer toch wel mensen in vertrouwen te nemen om erover te praten. Probeer er niet alleen mee rond te lopen. En contact opzoeken is altijd het beste in plaats van ervoor weglopen. Want als je er niet naar kijkt, betekent niet dat het er niet meer is. Nee, dat is inderdaad. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat wel even kan helpen. Zo kop in het zand. Ja. Maar vooral praten. Ja. En mensen kunnen jou eventueel ook nog benaderen. Zeker. Via Ons Bank natuurlijk. Ja. Dank je wel, Laila. Fijn dat je er zo open over wilde vertellen. En je verhaal kon delen. We gaan weer even naar Spanje, Georgië. Mark, hoe gaat het daar? Nog steeds 1-0 voor Georgië. We zijn toch al 35 minuten onderweg. Het rustsignaal nadert. En Spanje heeft nog steeds heel veel de bal. Maar verder dan schoten van buiten de 16 zijn ze niet gekomen. Fabian Ruiz en ook Cucurella probeerden het. Maar er was steeds een goede redding van Mardashvili. En aan de andere kant van het veld, als die Georgiërs de bal veroveren en het een keer op counteren zetten, dan is het alarmfase 1 bij de Spanjaarden. Georgië heel verrassend op een 1-0 voorsprong tegen het favoriete Spanje. 10 minuten nog tot aan de rust. Hey. Soms ben ik in of om me heen als een anorak. Maar ik hou mijn rug recht en mijn takkie strak. Hart van een kind in een mannenpak. Kan iemand Youssef halen uit de ballenbak. En ben ik in of om me heen als een napapiri. Maar springen in het diepe geen me bange fieri. Neem risico's, vind die vidi vici. Liever een mooie Libi dan een lange Libi. En ben je in of om je heen als een balaclava. Dan pak je mijn hand vast, dan vallen we samen. Bang voor spijt en bang om te falen. Zolang we tijd hebben is alles te halen. Net boven water, net boven water. Klein beetje adem. Klein beetje adem. Soms ben ik in too deep als onderzee. Kan niet meer terugzwemmen, ben al halverwege. Alles op gevoel, ik twijfel een beetje. Zou ik het zo doen als ik had geweten? Super dankbaar voor alle privileges. Kan ademhalen en een piste eten. Alles kan misschien nog een piece beter. Maar dat het minder kan is als enige zeker. Ik pak aan elke millimeter. Ik zeg La Vita en Bella, voel me Benini beetje. Je ziet me niet op zoek naar de zin van het leven. Zie de magie in dat we die niet weten. Je hoorde Sef en Willem met Anorak. Met Mandy. Het is strafbaar om seks te hebben met iemand die dat niet wil. Dat is niet nieuws, maar vanaf morgen is het niet meer aan het slachtoffer om te bewijzen dat het onder dwang of tegen hun wil ingebeurde. Vanaf morgen is het aan de vermeende dader om te bewijzen dat er instemming was. Een kleine mijlpaal met de wet seksuele misdrijven die vanaf morgen dus in werking treedt. Politieagent Cindy de Koning is landelijk boegbeeld seksuele intimidatie en is nu bij mij in de studio. Cindy, welkom. Dankjewel. Ja, heel fijn dat je er bent. Gaat deze wet tot meer veroordelingen leiden? Nou, dat is wat gezegd wordt hè, in de stukken die ik lees. Maar ik zie de wet eigenlijk als een erkenning voor heel veel slachtoffers die dit hebben meegemaakt, helaas. En ook die ervoor hebben gevochten dat deze wet er is gekomen. Alleen blijft het wel hetzelfde nog steeds als het gaat om bewijs. Want om een zaak ook bewijsbaar of bij de rechter te krijgen, moet je voldoende bewijs hebben als politieagent. Dus, en wat je ziet vaak bij seksuele misdrijfzaken is dat het een 1-tegen-1 verhaal is. Of sporen die al weg zijn. Het is heel belangrijk dat je vooral binnen 7 dagen ook sporen laat veiligstellen. En als dat ontbreekt, dan blijft het nog steeds zo dat je ook de wil die ontbreekt ook moet gaan bewijzen. Ja, dus niet meteen. Nee, dus ik zou niet. Ik lees het veel hoor, dat het mogelijk tot meer veroordelingen gaat leiden. Maar ik zou dat niet zo durven stellen. Niet zo stellig durven zeggen. Waarom is het dan toch een hele belangrijke wet? Nou, wat mij betreft, omdat het echt een erkenning is. Want voorheen had je dus echt dwang nodig om te bewijzen, om überhaupt te erkennen dat het verkrachting was. En straks dus niet. Kun je voorstellen dat je vrouwen hebt gehad die gedrogeerd zijn geweest en verkracht en waarvan hun lichaam niet meewerkte. Of vrouwen die in een, niet alleen vrouwen trouwens, iedereen die seksueel geweld meemaakt. 70% als je leest op de site van Centrum Seksueel Geweld heeft te maken met overlevingsmechanismen. Dus dat je lichaam niet wil tegenwerken of dat je juist meewerkt met de dader. En dan is het toch eigenlijk gek dat we nu pas deze wet bedenken, terwijl dat zo werkt psychisch blijkbaar, ja, lichamelijk. Maar daar is dan dus eerder nooit op die manier naar gekeken eigenlijk. Nee, ik denk het niet. Al zijn wij pas het 17e land hoor in Europa die deze wet nu inschakelt. Dus we zijn niet de eerste. Maar gelukkig zijn we er wel nu. Zijn we er wel nu, ja, inderdaad. Ja. Ik moet weer heel eventjes naar Mark. Is het dan 1-1, Mark? Ja, dat gokje goed. Het is 1-1 geworden. Spanje heeft de gelijkmaker dan toch te pakken. In minuut 40 was het Rodri die van net buiten de 16 diagonaal het uiterste hoekje vond. Er stond nog wel iemand in de baan van het schot in buitenspeelpositie. Een beetje zoals Xavi bij het Nederlands elftal. Toen ging het doelpunt niet door. Nu zei de VAR, laten we dit doelpunt van Spanje maar wel tellen. En dus is het 1-1 bij Spanje. Spanje tegen Georgië. Mark, dankjewel. Ik zit hier in de studio met Cindy de Koning. Morgen treedt namelijk de seksuele misdrijven in werking. Vanaf morgen is dan seksuele intimidatie ook strafbaar. Wat valt daar dan precies onder? Ja, seksuele intimidatie in het openbaar is straks strafbaar. En ja, heel veel mensen herkennen dat als straatintimidatie. Dus dat is het openbaar. Hè. Maar ook niet te vergeten, dat ben ik gisteren vergeten te zeggen bij Nieuwsweekend, ook online. Wordt dat strafbaar. Dus als je mensen op een indringende seksuele manier benadert, naroept, meeloopt, ben je straks strafbaar. En want dit gebeurt heel veel als ik even bedenk, mijn vrienden, ikzelf. Dit is iets wat ik helaas, moet ik erbij zeggen, ja, best geregeld meemaak. Hoe kan ik dan naar... Stap ik dan nu naar de politie? Wat doe ik dan? Kan ik dat nu makkelijker bewijzen dat dit is gebeurd? Of is het ook een beetje om mensen die dat doen, daders, erbij stil te laten staan dat hetgeen wat ze doen strafbaar is en dat er aangifte gedaan kan worden? Ja, dus weer die erkenning, hè, dat het überhaupt nooit strafbaar was als je mensen seksueel intimideert. Maar ik wil vooral juist de aandacht leggen op het gesprek voeren. Want ook als je... je hebt nu een wet straks, maar de wet is niet de oplossing. Dus het betekent niet dat het gaat stoppen of dat de politie dat alleen moet gaan doen. We moeten dat samen doen. Maar vooral aan de voorkant, op school, thuis, met ouders, het gesprek voeren over grenzen, over omgangsvormen. Want daar begint het. Want als je met mensen in gesprek gaat hierover, dan hoor je zoveel verschillende dingen. Van ja, maar voor mij is dit niet intimiderend. Of ja, ik vind dit een compliment, maar ik niet. Dus de meningen zijn zo verschillend. En ik zou het meer een soort verdelen. Je hebt de strafbare kant straks. Hè? Want een seksuele indringende manier, dat kan je wel onderscheiden van een compliment. Van hé, wat zie je er leuk uit. Ik vind het altijd lastig als dat het tegenargument is. Omdat ik denk, inderdaad, wat jij net zegt, wat zie je er leuk uit, is echt iets anders dan naar mensen lopen sissen, fluiten, of zeggen roepen, van lekker kontje. Ja, ja, en er achteraan blijven lopen. Ja, dat klopt. En dan alsnog iemand die tegen een ander zegt, wat zie je er leuk uit, dan heeft het ook met de context te maken, hè, hoe dat gedaan wordt. Dus los van dat strafbare gedeelte, kan het alsnog over een ander zijn grens gaan. Dus daarom ben ik daar juist ook voorzichtig in. Hè, en vind ik dat de politie niet alleen hier een taak heeft, maar juist de samenleving. Omdat dit echt ook gaat over hoe je met elkaar omgaat. Wat verandert er bij verkrachting voor slachtoffers als zij nu aangifte komen doen? Verandert er iets voor hun? Nou, die wil, hè, dus de dwang die niet meer bewezen hoeft te worden. Eigenlijk wordt dwang nu gezien als er sprake van is, als een verzwarend element dat erbij komt. Dus daardoor kan de straf dus anders uitpakken. Maar als het gaat om aangifte, ja, ik adviseer slachtoffers sowieso altijd om contact op te nemen met het Centrum Seksueel Geweld. Omdat je aangifte is niet alleen de oplossing. We kunnen wel roepen van ja, doe aangifte, doe melding. Maar de zorg, de hulpverlening is misschien wel belangrijker voor zo'n slachtoffer. Alleen is het wel goed om te weten dat de sporen die binnen 7 dagen veiliggesteld moet worden, dat je dat zo snel mogelijk kan doen. Maar weet ook dat je dan niet verplicht bent om dan ook direct aangifte te doen. Dus mocht je alsnog besluiten om dat te doen, zijn ze wel veiliggesteld. Maar daarin begeleidt Centrum Seksueel Geweld heel goed. Ze werken heel goed samen met de politie. En ik ben zelf geen zedenrechercheur. Ik zit echt op het vlak van meer die omgangsvormen, victim blaming, seksuele intimidatie. Online en op straat, openbaar. Ja, gewoon op alle vlakken. Ja. Er is ook best wel wat kritiek van mensen. Wat zeggen tegenstanders van deze wet? Nou, ik hoor heel vaak mensen zeggen van straks mag je niks meer zeggen. Of moet ik straks een notitieboekje bij me houden om misschien te wel. Vragen. Ja, misschien wel. Ja, ik bedoel. Ja. Is dat zo moeilijk, denk inderdaad, ik dan? Inderdaad, ja. Dus ik weet niet zozeer of het tegenstanders zijn. Ik zie het meer ook mensen die altijd, het zijn vaak ook mannen hoor, die die opmerkingen maken, die zelf niet in zo'n positie hebben gezeten, waardoor ze ook niet begrijpen hoe dat is voor iemand. Ja. En daarom, hè, ook als het gaat om victim blaming, zeg ik, verdiep je in het onderwerp, die overlevingsmechanismes, wat ik net uitlegde. Maar ook op straat, je gaf net zelf aan, ja, jij hebt het ook meegemaakt, dat je op straat geïntimideerd bent. Heel veel vrouwen. Wij weten hoe dat voelt, dat je soms wil omlopen of doet alsof je aan de telefoon bent. Ja. Maar mannen kunnen zich daar veel moeilijker in verplaatsen, omdat ze helaas, ja, of helaas, omdat ze gewoon minder vaak slachtoffer worden. Ja. En niet te vergeten ook de queergemeenschap, die ook vaker slachtoffer wordt. Ja, ja, nee, ja. Het is, ik vind het inderdaad wonderlijk als mensen dan het gevoel hebben, nu kan ik nooit meer iemand een compliment geven. Ja. Wat je eerder zei, er is echt een verschil tussen een compliment of iemand echt intimideren. Ja, ja. Er zit echt een groot verschil. En die victim blaming vragen, waarom vragen bijvoorbeeld, hè? Zo'n vraag kan best wel oordelend zijn naar een slachtoffer. Dat die denkt van, hé, hoezo heb ik het dan fout gedaan? Ja, want waarom gebeurt dat zoveel? Ik merk toch wel veel in zaken dat ook als mensen later of er langer voor nodig hebben om ervoor uit te komen dat het is gebeurd, dat er heel vaak eerst aan het slachtoffer wordt getwijfeld. En dat het is, ja, dan had je maar meteen iets ervan moeten zeggen. Ja, ja. En dat het heel vaak daar wordt gelegd in plaats van dat er wordt gevraagd, hoe gaat het met je of wat kan ik voor je doen? Klopt, klopt. Alsof mensen een beeld hebben, hè, van hoe je dan zou reageren. Ja. En dat is precies dat kennisgebrek eigenlijk. Niet weten hoe slachtoffers reageren. En dan denk je van, ja, ik zou dit doen, ik zou wegrennen. Waarom ben je niet weggegaan? En dan zit je weer in dat overlevingsmechanisme van, mensen kunnen soms niet weggaan, ja, omdat hun lichaam bevriest. Terwijl je weet ook niet precies wat jij in welke situatie zou doen, ja, denk ik dan. Ja, klopt. Jij hebt een hele mooie column geschreven, die verschijnt morgen in het Parool. En daarmee verbind je deze wet, die morgen op 1 juli ingaat, met Kitty Kuti, de nationale herdenking afschaffing van de slavernij die we morgen vieren. Welke connectie zie jij tussen deze twee gebeurtenissen? Nou, ik weet niet of die morgen komt, maar wel in deze dagen. Ik heb hem eerst geschreven voor de politie, dus voor mijn collega's, om ook daar een stukje bewustwording te brengen op het slavernijverleden. En die nieuwe wet, hè, want collega's gaan aan de slag met leermiddelen, die zijn ontwikkeld. De connectie die ik zie is mijn stammoeder Rosalina. Daar heeft mijn familie onderzoek naar gedaan. Zij was een tot slaaf gemaakte vrouw die in huis werkte bij de slavenhandelaar. En van heel veel tot slaaf gemaakte vrouwen was bekend die binnenshuis werkte dat zij seksueel misbruikt werden. En als ik in stukken lees dat sommige relaties hadden met hun slavenhandelaar, dan voel ik een soort van onrecht komen naar die vrouwen toe. In hoeverre was dat in hun wil om een relatie te hebben met iemand waarvan je een goed bent? Want ze waren gewoon goederen. En mijn tot slaaf gemaakte stammoeder die is vrijgekocht in 1851 met haar dochtertje van 1. En die zijn ook weer gaan voortplanten verder. Maar bij mij gaat het erom, die link is voor mij ook voor hun een erkenning. Dat zij zijn gewoon verkracht. Het was geen relatie. Gewoon misbruik, seksueel misbruik. En dan heb je ook nog eens een Centrum Seksueel Geweld legde dat zo mooi uit. Een syndroom, een Korsakoff. Hoe heet dat? Korsakoff, een syndroom waarbij eigenlijk als je dus misbruikt wordt langdurig door iemand, dat je gevoelens gaat creëren voor die persoon. Dus Stockholm-syndroom. Ja, Stockholm-syndroom, ja. Dankjewel. Dus dat zal ongetwijfeld ook daar gebeurd moeten zijn. Want ja, je wilt overleven en misschien was het wel makkelijker voor, werd het makkelijker gemaakt als je dan een kind droeg van een slavenhandelaar. Ja. Dus in die column heb ik het ook echt benoemd dat ik het opdraag aan mijn stammoeder en alle tot slaaf gemaakte vrouwen. En ja, nu pas helaas wordt het pas erkend dat, dus, hè, dat er sprake moet zijn van instemming en dat die dwang niet per se meer nodig is. Veel te lang eigenlijk. Eigenlijk wel, als je het zo bekijkt, ja, inderdaad, hoe lang dat eigenlijk al is. Ja. Cindy, dank je wel dat je er was en heb morgen ook een fijne Kitty Kuti. Dank je wel, jij ook. Dan gaan we weer even naar Mark toe. Ja. Hoe gaat het daar, Mark? Nou, het is nu rust in Keulen. En Georgië, dat heel verrassend op een 1-0 voorsprong kwam, zoekt de rust op, de kleedkamer op met een 1-1 tussenstand. Omdat Rodri vlak voor rust de gelijkmaker binnenschoot. Het eerste doelpunt was een eigen doelpunt van Lenoma, waardoor Georgië dus aan de leiding kwam. Maar Mardashvili, de keeper van Georgië, hield een aantal goede kansen van Spanje eruit met goede reddingen. Maar kon dus die 1-1 niet voorkomen. Rust in Keulen bij Spanje-Georgië 1-1. We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle hits nasal. Blood becomes lukewarm. Tell them, come on, be easy now. Squeeze this armor. Test why cleft. See that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't want me to be born, John. And tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George. Stealing chicken from my phone. Yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred, Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. The girl bled to death while she was chunking in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Met Fujila op NPO Radio 1. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. De laatste column van vanavond is van journalist en schrijver Piet Woel. Hij heeft een mooie ontmoeting gehad in een club. Wat zijn jouw pronouns? Vroeg Elodie. Ik had Elodie net ontmoet in een club afgelopen zondag. Een minuut ervoor had ik me aan haar voorgesteld en gezegd dat mijn nieuwe nichtje ook zou heten. Elodie. Pronouns, zei ik met een kleine stotter die onvrijwillig meebewoog op de beat van de popmuziek om ons heen. Hij, hen. Oké. Jij wordt vast een hele goede oom voor Elodie, zei Elodie. Ik keek in het lachende jonge gezicht van Elodie en ik raakte ontroerd door dit kleine maar waardevolle gebaar. Ik zou willen dat de wereld vanzelf meebewoog met zo'n Elodie als jij, zei ik.